En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja. Oven på det her mesterværk af tyske kraftværk, så er vi så klar med dette års udgave af Cordua Steno og Stenos Festival for den politiske sang, som vi sender som optakt til årets folkemøde på Bornholm. Og titlen, den er ved nogle af de trofaste lyttere, der har været med helt fra de gamle dage på Radio 24/7, godt vide, at det er noget, vi har hentet i DDR, hvor man afholdt den slags, men hvor musikken selvfølgelig var nøje afstemt i forhold til den herskende politiske linje i arbejder- og bondestaten. Sådan er det ikke her hos os. Der er der en mere fri tilgang til, hvad der skal spilles ved festivalen for den politiske sang. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Med os har vi nu klimaordfører for Venstre, Marie Bjerre. Velkommen. Tak skal du have. Og ikke mindre end både forsknings- og heavy metal-ordfører for de radikale, Stinus Lindgren, som i går så naturligvis havde været, var på Copenhagen og hørte Metallica, og du har taget Metallica-t-shirten på. Ja, jeg tænker mig, at det er pæne tøj på i dag. Ja, det er fint. Velkommen til jer begge to, og tak fordi I vil være med i den her særudgave. Det er altid en fornøjelse. Det, der ligesom er reglerne her i, vi har bedt jer om at vælge et stykke musik, som I sådan begrunder politisk, og som I så efterfølgende kan diskutere. Jeg vil godt lige læse et par kommentarer op fra det, som vi hørte i pausenummer, som jo får mange pæne ord med på vejen. Ja, Henrik Hansen godt. Mener, fed musik, krautrock, tyskernes gave til menneskeheden. Og Mogens Havnsø Petersen, en altid meget kritisk socialdemokrat, han er også glad for et godt pausenummer. Tak skal I have. Torben? Så er vi i gang med første runde. Og vi lægger ud med dig, Stinus Lindgren, som jo simpelthen har Metallica i blodet endnu. Og tak, fordi du er stået op her. Du har jo været ude og høre det sammen med alle de andre gamle mænd. Ja. Det er jo helt vildt, at det er blevet sådan ældresagens helt store træf derude. Det er helt vildt, men altså alle de største navne på plakaten, det er Metallica, det er Kiss. Det er Kiss, Iron Maiden, Judas Priest, det er Metal Fate. Det er også 70'erne. Altså, ja, og man tænker, er det simpelthen, det er dødsmetal med stomipose. Altså, var det altså godt? Også i spillet for et par år tilbage. Ja, men var det godt i går? Det var fantastisk. Hvor mange gange har du hørt dem? En håndfuld gange. Det var klart den bedste koncert, jeg har hørt med dem. De var på, og de spillede nogle af de gode gamle numre. Et enkelt af de nye, som jeg stod og kiggede på min sidemand, og tænkte, hvad fanden er det for noget? Og det nye, det er vist fra 90'erne. Så man kan sige, hvis man skal lave en hurtig konklusion, at Metallica er for det radikale venstre, hvad Bruce Springsteen er for Socialdemokratiet. Det tror jeg lige, jeg må tage op i gruppen, før jeg kan. Nej, det var simpelthen hele, hvad hedder det, Master of Puppets. De spillede Master of Puppets, de spillede fra Kill Them All, de spillede fra Ride the Lightning, fra Justice for All, de spillede fra alle de gamle plader. Okay. Nå, men vi skal til det, og du skal fortælle os, hvorfor vi skal høre det, vi skal, og også lige gerne lidt om, hvad det er, fordi der er vi nok ude ved noget, de færreste har hørt før. Det er nok rigtigt. Jeg vil sige, det her var den sværeste opgave, jeg har fået nogensinde. Jeg har brugt utrolig meget tid på det. og diskuteret frem og tilbage, og holdt en Twitter-afstemning, som jeg så valgte at ignorere, fordi det kender vi godt. Men det er så, det er. Yes, så meget for demokratiet. Fordi, altså, man kan sige, at metalscenen er jo i sig selv ekstremt politisk. Det er jo et eller andet sted en protestbevægelse, ligesom punk var. Altså, det er jo oprør, og det er, nu tager vi sort tøj på, omvendte kors, og så hylder Satan og alt muligt andet, bare fordi det gør de andre ikke. Det er jo ligesom det, der har været igennem alt det her. Men mange bands er jo mere end bare protest. Der er rigtig mange, der er politisk aktive. Dem, jeg har valgt, det er et band, som er, synes jeg, er fænomenalt dygtige. Gojira, som er det oprindelige... Prøv at sige, det er langsomt. Gojira, som er det japanske navn for Godzilla. Okay. Godzilla-monsteret, ikke? Okay. Vi kalder det som Godzilla, men oprindeligt hed det egentlig Gojira. Der er mange monster i metal, men her så får vi så en japansk udgave ja, også. Ja, det japanske navn, og det er så et fransk band, som synger på engelsk. You lost me. Okay. Det er meget kompliceret. Men grunden til, at jeg valgte dem, det var udover, at jeg synes, de er helt vildt dygtige, og skal se dem her i juli, hvor de kommer, okay. Så er det et ekstremt politisk band. De har lavet en helt plade, der handler om klimaforandringer, for eksempel. Okay. De har ekstremt mange sange, der handler om global opvarmning, og deres måde at synge om det på er jo selvfølgelig aggressiv, fordi de er frustrerede, og nej, det er det ikke. Altså, det er det ikke. Men han er vred, og på sine egne vegne, og børnenes vegne, og så, så det er meget, meget politisk, men på den her metalmåde, ikke sådan noget røde sange. Så og i virkeligheden, så er det en fransk på udgave på engelsk? Det er et fransk band, der synger på engelsk, og hedder et japansk navn. Og så synger de så om en skovbrand i Amazonas. Okay. Lad os få den. Globaliseringen længe leve. Du får lov at fade den ud. Ja, altså, hvis man hører det efter, nu har vi jo ikke teksten foran, og så synger de jo meget det her, the greatest miracle is burning to the ground, mm-hmm. og a fire in the sky. Så det handler, den her konkrete sang handler om skovopbrændingen i Amazonas, og hvordan det påvirker det oprindelige folk. Og hele videoen her, som optager sig af folk i Amazonas og brændende skove, og det er hele den her protest imod, hvad er det, vi gør mod naturen. Man kan godt høre, at der var problemer her. Ja, sted. Der var, han var ikke glad. Han var ikke glad, nej. For mig overraskende melodisk. Jamen, det er jo det, ja. Det er sådan lidt jazzet metal. Altså, ja, det er... Nå, Marie Bjerre. Hvad siger klimaordfører? Vi to gamle sad og følte ryddet på det her. Hvad synes du om det nu? Jamen, altså, politisk er det jo en meget velvalgt sang. Men jeg er glad for, at du lige oversat, hvad det var, han sagde. Fordi jeg tror, jeg har det sådan med metalmusik. Jeg har tit svært ved at høre, hvad der egentlig bliver sagt. Altså, det er mere musikken og råbene, der fylder, og det er meget svært at kode, hvad der rent faktisk bliver sagt. Og jeg tror, det er det, der gør, at jeg selv har det lidt svært med metal. Og egentlig er det jo en smuk tekst. Men er det sådan, at du mener, at man altid lige napper teksten, hvis du hører noget på for eksempel andet end dansk, i alle mulige andre genrer? Og men hvad siger du? Så napper man teksten først. Er det ikke sådan metal, det er sådan, du skal forstå, det er sådan, man læser teksten hjemmefra, ligesom man læser salmer? Altså, det bliver man jo næsten nødt til. Jeg havde i hvert fald svært ved at høre, hvad der blev sagt. Ja. Og det er lidt nemmere at høre, hvad der bliver sagt i meget andet musik. Men hører du i det hele taget noget metal overhovedet? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det havde jeg heller ikke forestillet, jeg havde. Jeg ved det ikke. Man kan nogen gange blive overrasket. Altså, ja. jeg vil sige, jeg synes det var, jeg synes faktisk, det var godt. Også fordi det var overraskende melodisk, som Torben også nævnte. Og det var knap så meget growling. Jeg havde nok frygtet det der growling. Ja, det kan jeg sagtens have valgt noget med. Ja, det tænker jeg nok. Der er jeg sådan lidt med Hækkermann, der var faktisk noget... det var sådan en melodisk klang, og der var vel også omkvæd, man kunne, hvis man havde hørt et par gange, så kunne man følge med her. Så jeg synes, jeg kan også se kvaliteterne i det her nummer her. Jeg er nok sådan i yderkanten af metal. Jeg kender godt Judas Priest. Metallica kan jeg også godt holde ud og høre på. Jeg har faktisk også vendet mig til at høre lidt Iron Maiden, fordi de synger om jægerpiloter under 2. verdenskrig. Og fordi forsangeren selv er pilot. Ja, han er faldet fra aldersgrænsen der. Han flyver Flight 666, deres eget fly. Ja, og så synes jeg også, at bare det navn Iron Maiden, som er et torturinstrument fra middelalderen og sådan noget. Det kan jeg sådan godt følge. Så jeg er sådan i yderkanten af metal, er jeg sådan med. Jeg synes, det var jo et ret godt nummer, det her faktisk. Men Stinus, du har jo virkelig tjek på genren, ikke? Og når man tænker på altså alle de subgenre eller underdelinger, der er, så bliver man virkelig... Altså, alene det, der er nogen, der skiller mellem dødsmetal og black metal, og black metal, det er en norsk genre. Hvor man, altså, er du helt derude og kan følge med i alt det altså, der? Jeg vil sige, der er ekstremt mange undergenre i dag, som jeg er lidt opgivet at følge med i. Men altså, noget af det her, der er nogle veldefinerede... Altså, der er noget, altså for eksempel dødsmetal er en bestemt genre. Det kommer fra bandet, der hedder Death. Det er i navnet dødsmetal. Ja, Megadeth. Nej, det her var et band, som hed Death. Og deres, den måde, de spillede på, det blev kaldt dødsmetal. Men hvad er det, der er så vildt ved det, som du så godt kan lide ved den genre der? Altså, fordi der er jo andre, der synger om klimaforandringer, ikke? Jo. Altså, jeg er jo vokset op med det. Jeg har en storebror, som hørte rigtig meget af det her. Og igennem 80'erne og 90'erne er det, igen, det er Iron Maiden, det er Megadeth, det er Metallica, det er Slayer. Det er alt dem, jeg bare altid har hørt. Og så er jeg bare i dag især glad for dem, som er teknisk dygtige, altså for eksempel Gojira, som vi lige har hørt, altså, hvor det ikke bare er alarm, men det er nogen, som rent faktisk er dygtige musikere. De kan faktisk spille. Ja, og det kan langt de fleste, vil jeg så sige. Vi diskuterede lige, det er ikke alle trommeslagere, som er lige dygtige. Nej, man kan sige, at men, Lars Ulrik er nok den trommeslager med det mindste talent, der er nået længst. Men det kan man ikke sige om Gojiras trommeslager. Nej. Han er jo fænomenalt dygtig. Men holder du også øje med, hvor de ligger henne politisk? Fordi jeg ved, altså, jeg har engang været meget tæt på en ung mand, der spillede dødsmetal, ikke? Og han var bare sådan en hyret mand, og indtil så opdagede han pludselig, at han var på tur og spillede et eller andet sted i Frankrig, hvor folk stod og hejlede helt alvorligt. Hvor man simpelthen, samtidig med, at der var en kultur om, at når man var i bussen, så skulle man sammen med et finsk heavy metal band, hvor det var almindeligt, at man skulle drikke sit eget pis. Altså, er det også det, du synes, der er spændende? Det er et meget personligt spørgsmål, du kommer. Nej. Det er ikke lige noget, jeg har dyrket, det der. Nej, altså, man kan sige... Jo, jeg går op i det på den måde, at det er rigtigt, der findes nogen... Der findes simpelthen for metal, black metal, som er over den ekstreme højrefløj. Og det er i princip, det gider jeg ikke høre. Langt de fleste bands er enten apolitiske, eller også er de mere til venstre, må man nok sige. Ligesom Gojira og ligesom alle de andre, jeg overvejer at vælge her. Fordi det er ligesom... Et eller andet sted, det er der, protesterne ligger. Altså, venstreorienteret forstod I mere i amerikansk forstand tit end en dansk forstand. Men altså, det er mere... jeg er opmærksom på det. Men altså, hvis problemet er ikke så stort, som det har været i hvert fald. Vi har en helt lille kommentar her. Jan Henske siger, Stinus, you rock! Og Olav Overgaard Nielsen siger, efter at have hørt den ensformige larm, måtte jeg lige over i pladeregionen og finde noget Troels Trier. Held og lykke med det. Og så spørger Måns Havnsø Petersen, som jeg er lidt overrasket over. Han spørger Stinus om hans holdning til Dead Kennedys. Det er meget bekendt et punkband fra 70'erne, start 80'erne. Jeg er ikke kæmpe punkfan. Pyrer, fordi jeg synes, punkbands er teknisk set ikke særlig dygtige for at sige det pænt. Så lad os stoppe den her og gå videre til næste punkt på dagsordenen. Jeg skal lige høre... Jamen, det er bare altså, den måde at bruge det her musik på. Hvis du nu... Altså, du er for eksempel medlem af forskningsudvalget, du er medlem af mange udvalg, og der skal man læse. Er det så sådan noget, nu får du... ordentligt bunke papir til sit udvalgsmøde, og så tager du lige sådan en dødsmetal på hovedet på, og så læser du... Det kan det sagtens være. Altså for mig, det interessante er for mig, at det er en måde at slappe af på, fordi det kommer af med nogle følelser, som vi jo alle sammen har. Altså jeg går ud fra, du også, man ved, man bliver frustreret eller irriteret, eller tænker, kæft, hvor er de åndssvage inde på borgen. Og så kan du cykle afsted og lytte til Slayer eller Gojira eller andet, og så kan du komme med nogle frustrationer, eller under corona for eksempel, hvor der var et rimelig hårdt pres på, så synes jeg, det var en rigtig rar måde at afreagere uden at afreagere. Og det, skal man sige, den her idé, den er så videregivet til lytterne, gør det. Men jeg tror, vi skal videre nu til Marie Bjerre. Marie Bjerre fra Venstre og klimaordfører. Hvad skal vi høre, Marie? Det er noget meget andet. ikke bare lidt, men meget. Og jeg tror, jeg havde det ligesom Stinus. Jeg synes også, det her det var en sindssygt svær opgave at skulle vælge noget musik, som har formet mig politisk. Jeg har været medlem af Venstre, siden jeg var 15 år, og har været aktiv det meste af mit liv i politik. Men det at vælge noget, der sådan siger noget politisk, det synes jeg var en svær opgave, og jeg drøftede det faktisk også med nogle af mine veninder, skal jeg overhovedet stille op til det her, og hvad kan man vælge, og sådan noget. Jeg har simpelthen valgt at gå helt tilbage til min folkeskoletid. Det, der sådan formede mig, inden jeg blev politisk aktiv, og det er Spice Girl. Spice Girls. Ja, det er simpelthen Spice Girl. Det kan godt være, at der er nogle af jeres lyttere, der ikke lige kan holde til at høre til det. Ja, det ved jeg ikke. De er der stadigvæk, kan jeg sige. Okay, de er der stadigvæk. Jeg var måske også sådan lidt flov over det, kan jeg virkelig vælge Spice Girl? Der er det ikke jo for tilbage poppet. I 90'erne, er det ikke? Jo. Jeg gik ud af 9. klasse i 2002. Og det er fyldt rigtig meget, da jeg gik i 5. og 6. klasse. Jeg skal lige sige, at vi er vores tekniker, Josefine Hansen, som er nogenlunde på alder med dig. Hun siger, at det var mega feministisk. Hun har aldrig blandet sig i nogen af de debatter her. Der er faktisk allerede sådan kæmpe opbakning ud fra teknikere. Nå, det var godt. Det var godt. Jamen, jeg snyder det her. Det er et biased setup. Nå, hvad skal vi fortsætte nu? Ja, men jeg var simpelthen kæmpe, kæmpe fan af Spice Girl, da jeg gik i 5. og 6. klasse. Altså, jeg samlede alle de der Spice Girl-kort. Jeg endte med at have hele samlingen. Og jeg solgte den faktisk, fordi jeg havde den komplette samling af Spice Girl-samlekort. Har du fortrudt det? Ja, det har jeg faktisk ikke fortrudt. Det er endnu mere værd nu, eller hvad? Du kan købe det tilbage igen på eBay. Ja, det er det. Og jeg dansede også Spice Girl. Vi var en lille gruppe i min folkeskole, der lavede et hold, og vi stillede også op til DM i Spice Girl. Jeg var Sporty Spice, havde sådan nogle Adidas bukser med striber ned siderne. Og hvem er det? Det er spidsnæset. Er det hende? David Beckhams? Nej, det er Victoria. Nej, det er Victoria. Det er Posh Spice. Ja. Hun kan rent faktisk synge, og var også solist Posh bagefter. Ja, Spice. Stinus Lindgren, han supplerer. Og jeg farvede mit hår sådan helt, ikke bare sort, men sådan blåsort. Og en stram hestehale, så jeg lignede hende her. Okay. Vi fakede bare. Vi dansede bare. Okay. Stod du derhjemme sådan med hårbørsten? Ligesom? Ja, det gjorde vi også. Ja. Og så mødtes vi om aftenen og øvede de der trin, og så vi musikvideoerne, og for at lære de helt rigtige trin, ligesom de dansede. Kan du dem endnu? Ja, det kan jeg. Ej, det er ærgerligt. Det er ærgerligt, vi ikke har hørt. Men jeg skal lige høre, hvad den... Vil I se? Der danser i radio. Den politiske dimension, Og grunden til, at jeg så valgte Spice Girl, en ting er, at de har betydet meget for mig i mine unge år, men jeg synes også, at de har været med til at forme mig, fordi Spice Girl var ligesom den første sådan pigegruppe, der var noget girl power, man kunne have lov til at være, hvem man var, og de der personligheder blev dyrket til det ekstreme. Sporty Spice, hvor alt var sporty, Baby Spice, hvor alt var baby, Posh Spice, og gå i lårkort og få lov til at være, altså, hvem man er. Genialt design. Altså af dem, der fandt på det, ikke? Fordi det var jo ikke den selv, der fandt sammen om det. Og det var nok i virkeligheden også derfor, at en af grundene til, at jeg så også meldte mig ind i Venstre og dyrkede hele liberalismen, og det der med, at man dyrker det individuelle, at man har lov til at være et individ, og at man må dyrke det og stille sig op for dem. Men det kønspolitiske dimension her, hvad, nu der blev sagt det ude fra teknikrummet, det var feministisk, er du enig i det, i den... I hvert fald så langt hen, at det var jo det første sådan rigtige girl band, og at piger også kan stille sig frem, og også har en mening. Også, altså, i hvert fald for popmusik, jeg vil sige. Der har nok været nogle girl bands. Skal vi lige høre det til det inden? Så kan vi snakke videre om det bagefter. Den sang, jeg så har valgt, det er Stop Right Now. Og grunden til, at jeg har valgt den, det er ikke så meget på grund af teksten, men det er fordi, det var den sang, vi stillede op i til DM i Spice Girl i Sankt Mathias Marked i Viborg. Og hvad nummer var det, I blev? Vi blev nummer chok, tror jeg. Vi var faktisk ikke særlig gode. Det handler om at deltage og alt det der olympiske halløj, ikke? Men jeg kan stadigvæk trinene. Nå, okay. Lige så godt som den gang, jeg var. Lige så godt, ja. Ja. Linus, er du egentlig i ekstase? Jamen, det sjove se, er jo... Prøv lige se, hvordan han smiler. Jeg kender jo det her nummer. Du sang Husk, jo med. Noget. Ja, jeg har Spice på LP derhjemme. Jeg har desværre kun Spice, jeg ikke Spice World, som er toren. Hvorfor? Fordi nu er vi så lige... Vi sætter snart derude. Der er lige et par år imellem os jo. Og der gik i gymnasiet, var det her helt vildt stort. Så vi var faktisk fem venner i gymnasiet, der havde sådan en Spice Girls fase, hvor vi faktisk også optrådte. Dog ikke i Sankt Mathias Marked, hvad det var, men til en eller anden nytårsfest, og måske knap så indstuderet. Men, og jeg var posh Spice. Så. Okay. Havde du langt hår dengang også? Ja, det havde jeg. Men ikke sort. Jeg farvede det trods alt ikke. Okay. Nej, jeg gik heller ikke i en eller anden stram kjole. Eller noget, nej, men okay. Det var mere stemningen. Ja, og havde fake navle piercing. Det havde hun ikke. Nej, det havde hun ikke. Det var sporty. Men hvordan, det der med, at for mig, der var det der Spice Girls, det var et meget interessant fænomen, og så var jeg tænkt, hold da op, hvor det godt regnet ud. Mm. Fordi for mig var det, har musik næsten altid været sådan noget med, at der også var en interessant historie med de mennesker, der skabte musikken. Og fordi, hvordan de fandt sammen. Altså, vi kender alle historierne om Keith Richards, der mødte Mick Jagger på en S-togstation, og Liverpool med Beatles. Og med Spice Girls, der fandt man, nej, det er et brand. Det er et pladeselskab, der har opfundet det her. Det er fuldstændig sat sammen til tiden. Og på den måde, så siger jeg, at det er godt lavet. Og samtidig er det også ligesom sådan døden over den ægte musik og romantikken om musik. Det her, det er indbegrebet af musikindustri, og det er den, der er ved at, altså, som nu 30 år senere, er ved fuldstændig at tage livet af rigtig musik. Ikke? Fordi der kommer generationer til, som ikke hører på andet end produktion. Ja, og det kan jeg vel egentlig godt følge dig lidt i. jamen, og jeg tror også, at det er jo også bare ekstremt poppet, og meget sådan målrettet til, hvad er det, de der fingre, og det er en god historie, og alt det der, den kritik, du siger. Og jeg tror også, det er derfor, man er sådan, jeg var sådan lidt flov over, da jeg siger, jeg vil gerne vælge Spice Girl. Jamen, hører altså, du det stadigvæk en gang? Nej, det gør jeg jo heller ikke. Men jeg vil sige, når den her sang, den kommer på, altså, jeg kan ikke lade være med at smile, og jeg kan næsten ikke lade være med lige at lave de der dansetrin der, og jeg kunne også se det på jer. I kunne heller ikke lade være med at smile, og kunne heller ikke lade være med at synge med. Så det kan jo et eller andet, men det er ikke noget, jeg aktivt søger. Så det der er noget, der er meget, meget interessant ved dem, det er, at de der fem piger der, de er også valgt ud, de må ikke være for smukke. Mm. Fordi så kan identifikationen ikke holde hele vejen igennem hos målgruppen. Ikke? De er ikke, altså, de er jo englænder, de er ikke rigtig flotte. det er jo faktisk rigtigt. Altså, den smukkeste, det er jo nok Victoria Adams, som så hedder Beckmann senere. Jamen, hun har jo sådan en kæmpe opstopper. Hun er helt tosset. Men altså, man kan sige, Mel B ser godt ud. Resten, det er sådan, okay, det er opnåeligt. Jeg er imponeret, du har så mange holdninger til det. Jeg synes også, hvis jeg må også give bud, jeg synes også, det her nummer er jo sådan, det er rigtig popsnikkeri, og rytme, og de synger godt, og omkvædet. Det er sådan, fra popfabrikken. Virkelig velturneret og produceret, hedder det vist, når det er sådan rigtig, rigtig godt med lyd og så videre. Og selvfølgelig hørte jeg det også i radioen. Det var ikke noget, jeg har været ude at investere i på et tidspunkt. Jeg var også alt for gammel. Jeg var jo 20'erne i 90'erne, ikke? Og det er noget, vi kender stadigvæk, og de optræder de stadigvæk, jo, de der... De er lige ude. Nej, jeg tror, at Posh, hun er stået af. Jo. Hvorfor hun kan ikke. Hun behøver ikke. Man kan jo se, mange af de her gamle bands, de optræder, når de har brugt hele deres opsparing, ikke? Ja. Også derfor, også han tager sådan en turné hver 10 år, fordi så skal han lige ud og have nogle flere penge. Vi mangler nogle investeringsrådgiver i musik. Altså, Marie Bjerg, nu må man tænke sådan politisk, som siger Posh, som jo så ikke sang særlig godt, og som også er kommet ud af det med at synge, ikke? Men hvad, altså, er det, hvad er det for nogle mennesker? Hun rejser rundt sammen med David Beckham og slikker røven på alverdens oliesheikere, oligarker og alt, med, alt hvad der er. Det skal du selvfølgelig også forholde dig til, Marie Krab. Marie Krab, undskyld. Marie Bjerre. Marie Bjerre, er det undskyld? Er fuld af. Ja. Altså, det var ikke lige noget, jeg forholdt mig til, da jeg gik i 5. og 6. klasse. Vide. Jamen, jeg synes bare, er det ikke en mærkelig udvikling? Ikke? Det der med fra at være et popbrain. Og David Beckham var en god fodboldspiller, og nu tager de rundt og er ambassadør for Katar. Jo, men altså... Jamen, det er bare altså, både pop og musik. Det er jo heller ikke nogen, jeg følger nu. Altså, det er ikke, jeg var kæmpe Spice Girl-fan dengang, og alt det stod for. Og så har det udviklet sig sidenhen. Også historien var den, som du selv gav. Altså, den var måske ikke ægte. Det føltes det jo. Det var den jo dengang. Men det er ikke nogen, jeg følger politisk nu, som I overhovedet ikke. Jeg vil nok af nostalgiske grunde tage ind og høre dem, hvis der var en reunion eller et eller andet. Hvis du har lyst til at høre musik i dag, hvad hører du så? Altså, og det behøver ikke at være politiske årsager, men... Det er meget sjældent, som I aldrig, at det vil være en betaler. det er meget, meget forskelligt. Jeg har en meget bred smag i musik. Det kan sagtens være pop, hvor man kan høre, hvad der bliver sagt. Det kan også være klassisk musik. Særligt hvis jeg er alene, eller bare jeg har to små børn, bare alene sammen med dem, så synes jeg, det er rart lige at have sådan lidt baggrundsmusik. Nogle gange synes jeg også, klassisk musik kan være enormt stressende. Alt for mange lyde. Og så kan det være rart med lidt mere poppet musik. Så det er, jeg synes, det er meget forskelligt. Hvis jeg er ude at løbe en tur, så vil jeg gerne have noget med en masse rytme i. Altså. Ja. Er der nogle danske navne? Det kan jeg jo bede om. Bag os, der er ligesom, nævn et godt dansk musiknavn. Jeg vil gerne sige noget. Fordi for det første, jeg hører også rigtig meget andet. Jeg hører ikke særlig meget pop. For jeg kan godt lide, som vi snakker for, musikere, der er dygtige musikere, som laver musikken selv, så jeg hører rigtig meget klassisk også. Der er faktisk utroligt stort overlap med folk, der hører metal og klassisk af en eller anden grund. Jeg hører også noget jazz, og så er jeg rigtig meget Frank Zappa, kom jeg til at tænke på. Det kunne jeg også have været. Hey there, people, I'm Bobby Brown. Præcis. Kæmpe fan af ham. Danske bands, jeg er faktisk rigtig glad for Sebastian. Hvis man skal nævne et band. 80'erne er Boheme. Ja. Det har jeg altid godt kunne lide, af en eller anden grund. Han er også stor sangskriver. Det var det. Knap så store sanger. Men han kunne noget, altså han kan noget. Jeg synes, han er god til at skrive sange. Ja. Ja. Så jeg tænker, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Men jeg er så dårlig til at huske navn. Jeg elsker at lytte til musik, og elsker at lytte til alt muligt musik, men jeg glemmer altid. Ja, så kan du en masse metalbands, altså danske metalbands, som jeg ikke kender. Yeah, Beast og Convent og Livløs. Beast, det er godt, ja. Jamen, der, det er der også en restaurant, der hedder, ikke? Ja. Altså, det passer meget godt sammen med det enormt moderne. Men vi skal videre, fordi Jarl Kordua, du skal også have lov. Ja, det skal jeg jo. Og jeg har valgt et stykke musik, som jo er meget aktuelt, kan man sige, og som i den grad er politisk, nemlig en sang, der hylder det her, den her drone, som tyrkerne har lavet, der hedder Bayraktar. Og Bayraktar er ikke bare navnet på en tyrkisk drone, det er også Erdogans svigersøn. Yndlingssvigersønnen faktisk, fordi han er, han har været selvfølgelig været ingeniør og så fået stablet det her på benene, fordi det er også sådan et eksporteventyr for den tyrkiske militærindustri, og de er så flinke. Så de sælger dem faktisk til et gud hver mand, der har lyst til at det er en god der, pris. Der er jo så meget spøvl med sådan noget red tape, når man skal eksportere sine våbenartikler. Men der er tyrkerne Lars, de sælger til alle hånde afrikanske regimer, som har lyst til at have sådan en drone. Den er ikke sådan vildt avanceret, ligesom amerikanerne, der har de her Reapers. Og de koster også alt for meget, men den er god til prisen. Og nu er det jo sådan her forleden dag, der så jo, altså de har jo fået nogen fra Tyrkiet. Sådan, man får jo altid the first fixes free, tror jeg nok, man siger. Ikke? Og så kan man jo så ellers bare købe og så videre. Og der så jeg, at Litauen, de har jo sådan samlet ind til, at man kunne købe nogle flere af de her Bayraktar, fordi indimellem så skyder russerne jo ned. Men de har især i starten af krigen, og specielt der omkring Kiev, der gik det meget hårdt ud over russiske kampvogne og det man kalder for PMV'er, pansrede mandskabsvogne. Og der gjorde de virkelig, det blev ret populært, kan man sige, især i Ukraine naturligvis, og blandt de ukrainske styrker, og simpelthen overraskende. Vi har hørt sangen før, og jeg spåede, det ville blive et sommerhit. Det kan godt være, det ikke er der, men... den er ikke sådan specielt egnet til sådan en strandbar, vel? Det ved man ikke. Måske i Ukraine. Ja, jo, dernede af. Der vil jeg faktisk ikke afvise. Der er heller ikke så mange, der ligger og hygger sig i solen og venter på at få en mis. Men så det er et nummer, der er opkaldt efter en tyrkisk drone. Ja, og det er selvfølgelig nogle ukrainer, der har... de hedder Madame Buttons... Madame Buttons, eller Madame Buton, jeg ved det simpelthen ikke. Og det her, undervejs, så kan man høre om rasiski tankisti. Altså det er rasiski, det er russiske tankister, det er jo sådan nogen, der kører kampvogne osv. Det er dem, der går ud over, og det hylder de osv. Nå, men jeg synes, vi skal høre den. Det kommer nu. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптем посьорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Становлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар, тар, тар, тар, тар, тар, байрактар. Байрактар. Всяке озброєння, різні ракети, потужні машини, залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og det her er nok klubversionen af Bayraktar. Der findes nogle flere forskellige versioner, men jeg mener, det er, de har lavet flere forskellige versioner. Og det handler simpelthen om, at russerne kommer med alle deres fancy inventar, jeg tror, han siger inventar på et tidspunkt, og de kommer med alle deres isenkram, men vi har, og de gemmer sig, de der russiske tankister, i nogle buske, men vi har det her våben, der virkelig... lukker munden på dem, og på et tidspunkt så siger de også, nu siger jeg, taler lidt fransk, det er sådan oversat, de der russiske p-koder, tror man kan kalde det, de kommer med alle deres propaganda, men der har vi også noget at kunne matche, nemlig Bayraktar. Det er sådan en lidt svulstig drengrøvsagtig tekst, og det er jo, kan man sige, i den situation, ukrainerne er, så kan man jo godt forstå, at der skal være lidt gung-ho til at skabe stemning, når man sender folk i krig. Og så vi kan faktisk vinde det her, ikke? Og det har man jo også i hvert fald vundet nogle slag, men krigen har man så ikke vundet endnu. Hvad siger du til sådan noget, Marie Bjerre, sådan noget krigsforherligende propagandasang her fra Ukraine? Nej, det synes jeg da faktisk godt kan noget. Altså, det tror jeg da, det er med til, at man rykker sammen i bussen, og der er god stemning, og jeg kan sagtens forestille mig, det her det giver sådan en eller anden sammenhold, og vi er stærke sammen, og vi kan noget, og det der, det er fjenden. Og, altså, det kan der noget, sådan noget musik, og det er jo sådan noget, musik kan. Det er jo rykke folk sammen om et eller andet. Og man kan jo sammenligne det lidt med Marseillaisen, der nu er fransk nationalsang. Den har jo sådan set lidt til samme tema her, ikke? Skal vi fandme give nogle af de der tyskere og nogen på skal? Eller vores politiske slagsange. Altså, hvis jeg tænker tilbage på min tid i VU, eller det er måske også sammen i Radikale Ungdom, altså de der slagsange, vi Hvad har. Hvad var det for nogen i VU? Jamen, det er da altså, en anden version af, når jeg ser et rødt pamp og vælle. Ja. Hvad hedder det? Når jeg ser et rødt flash, ja, svimme, bliver jeg træt og... Ja, en fed vorm vælle. Ja. Bliver mine øjne tunge som bly. Ja, lige præcis. Altså, nå, det er jo satiriske sange. Jeg ser for mig et rødt pamp og vælle, mine øjne bliver tunge som bly. Ja. Og det er jo også, altså hvis man læser sådan en sanghæfte, teksten er jo også ret voldsom. Men det kan et eller andet, det skaber en eller anden fed stemning. Jeg kan godt se, at det her, det kan noget. Dinus? Ja, altså præcis, til formålet kan det noget. Det har nok ikke været en meget dyr produktion, det her, må man sige. Rent musikalsk er det måske ikke topniveau, men altså i forhold til, hvad man skal kunne med det her. Det er sjovt, det minder mig lidt om et andet hit, der var, da jeg gik i gymnasiet, tyrkiske Tarkan. Den lyd, der var i starten. Der var et eller andet der, så blev det lidt meget dance club til sidst. Men, altså. Men det er det, der skal gøre, at det bliver et sommerhit. Jamen jeg tænkte også, jeg tænkte, det her, det kan jeg da godt forestille mig, at man sætter på og sidder i haven og drikker en øl, og så synger de om kampe. Ja, for det er nemt at synge Bayerak. Uanset hvor mange bajer man har... Man kan da synge med på den her. Ja, uanset hvor mange bajer man har fået, så kan man sige Bayerak. Det er sådan, det er bedre til det, faktisk. Ja, det er jo det. Ja. Men nu er det sådan, at det der med, at vi nu har vi valgt nogle numre og sådan nogle ting, og vi har prøvet det her i rigtig, rigtig mange år med det. Og det, som vi så også har spurgt jer politikere om, det er det der med, altså hvor meget spiller musik i rolle på Christiansborg. Det ene af de steder, hvor vi havde en virkelig stor oplevelse med, det var, at vi havde Bertel Haarder fra Venstre, sammen med, hvad er det nu, han hedder ham, vores gode ven? Bassisten fra Røde Mor. Finn Sørensen fra Røde Mor, Enhedslisten. De sad sammen og optrådte sådan en slags sådan hen over midten, Everly Brothers, over på Folkemødet. Og jeg bad dem om, at de skulle få en ordre til at skrive en sang, der hed Glæden ved Islam. Den skulle de skrive sammen. Den arbejder de på stadigvæk. Den er altså ikke det. De har simpelthen løbet fra det. Men, hvor meget... Altså, man kan se, det var, de kendte hinanden fra sessioner i Nordisk Råd, og de kunne noget med at spille og synge sammen. Så er der en anden klassisk... eller med klassisk, men kombination, det var Pelle Fugt og Søren Pind, en SF'er, og altså er det noget, I overhovedet støder på derinde, det der med at synge eller spille, eller altså være sammen om musik på tværs af de her normale grænser? Ja, så altså, det fylder meget i Venstre, musik. Vi har jo også Blue Boys, det var også Søren Pind, der var med i det, og Bertel Haarder, og musik, og det at skrive sange, fylder meget på vores landsmøder. Der er altid en ny sang fra Bertel Haarder. Der har også været for Karen Ellemann de seneste år. Og det er så en tekst, der ligesom er skrevet til lejligheden og brygger lidt på, hvad der har været sket i politik det forgangne år. Det kan være sjovt, men det kan også være en måde at få grinet lidt af nogle ting, som trænger til at blive grinet af. Men det er ligesom, om det du nævner, det er sådan noget... mere over i sådan noget, altså lejlighedssangstradition, mere sådan en konfirmationssang, ikke? Så nu har vi haft det sjovt i år, og sådan noget. Altså, hvad skal man sige, det jeg vil kalde sådan rigtig musik, altså det har jeg nemlig, jeg skal huske at snakke en gang med ham, der nu er røget over i Finansrådet, hvad var det, han var en masse røg. Rørvig. Ja, ja. Han var jo, han kunne lige så godt være blevet koncertpianist frem for Djøffer. Og så valgte han så det sikre, og, men han sagde jo også, altså på et tidspunkt, da vi snakkede om det med musik og Venstre, så sagde han, jamen altså i Venstre er det bare sådan, og det måtte han da indrømme, at der er simpelthen intet over før efter Shubidur. Jamen er det rigtigt? Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jamen, det er jo meget individuelt. Altså, det tror jeg i virkeligheden er svært at svare på. Partierne, altså hvis vi snakker Dansk Folkeparti, så ved vi godt, hvordan det ligger. Frans Beckerli var ved at få et slagtilfælde, da han fandt ud af, at de havde spillet raballerstræde inde ved en valgfest, ikke? Hvor han tænkte, hvad fanden er det, jeg bliver brugt til? Altså, man kan jo ikke... Stinus Lindgren, du skal have det samme spørgsmål. Ja. Er det også sang og musik på de radikale gruppemøder tid og utid? Ja, altså jeg har aldrig været ungdomspolitisk aktiv. Men når vi er til landsmøder, så fylder det præcis på samme måde, som I siger. Altså der er nogle sange, som man er åbenbart er vokset op med i partiet, og ellers er det jo højskolesangbogen, der fylder hos os. Mm. Også på vores gruppemøder. Det er jo de grundviske partier, Venstre og Radikale. Ja. Ja. Nogle vil sige SF også. Vi synger faktisk på vores gruppemøder hver torsdag, synger vi faktisk, hvor Hans Christian Schmidt, han spiller på klaver, og vi har indkøbt et klaver til Venstres gruppeværelse, så der bliver sunget en gang om ugen. Vi synger også en gang om ugen fra højskolesommeren, så synger vi hele tiden, der er HB-møder, eller altså HB-bestyrelsesmøder. Hvem er pianist i De Radikale? Ja, altså vi har jo mistet vores pianist. Der var jo der har været en vis udskiftning i vores rækker jo. Så tidligere var det en nu socialdemokrat, Ida Auken, der spiller. Nå, der var det Ida Auken, okay. Så, men nu er det Anne-Sophie Callesen, der spiller. Men som jeg forstår det, så er hun ved at lære repertoireet, så vi har lige nu et begrænset antal sange, vi kan vælge imellem. Det var vigtigt at vide, hvem der er hofpianist i de forskellige pianister, fordi Dansk Folkeparti, de havde for mange næsten. De havde både Søren Espersen og Tulle. Jeg tror ikke, han får lov at spille mere, men... Torben Steno, skulle vi ikke høre noget radioaktivitet? Ja, det skal vi ikke, for det hørte vi jo i pausen. Og så jeg tænkte, at vi ikke behøver, at jeg blander mig i... Altså, valgte at spille den i pausen, fordi jeg bare det er... Der er en fornyet aktivitet, eller ikke aktivitet, men aktualitet i at høre det der, fordi jeg kom til at tænke på det. Da jeg hørte de her hæslige historier om, at russerne besætter Tjernobyl af alle... Altså, hvorfor? Og beder deres soldater om at grave sig ned i det der støv. Og så ved man jo godt, den der tæller, Geiger-tæller, den der lyd... Den det er det, man hører i starten af nummeret. Ja, og jeg kan også den der helt igennem fremragende serie, der bare hed Tjernobyl på HBO, hvor man bare tænkte, der kom det hele det der kraftværk-universet lyd, den kom sådan enormt tæt på igen, og det håber jeg da, at det kun er i lyd, at det ikke er i virkeligheden det der, fordi det der handler jo ikke bare om atomkrig, det handler også om atomkrig, altså, som vi har sådan lige lovligt tæt på for tiden. Kraftværk, det er jo 70'erne, Marie Bjerre. Kender du dem, de tyske kraftværk? Er nogen, atomkraft fylder rigtig meget på klimaområdet. man kan ikke deltage i en paneldebat, uden at blive spurgt ind til A-kraft. A-kraft er jo ikke, som det var i 70'erne. Der er sket rigtig meget med atomkraft. I Venstre er vi sådan set åbne over for nye teknologier. Jeg tror ikke, man skal være bange for noget, og også anerkende, at der er sket en kæmpe udvikling. Og rigtig mange lande, de er afhængige af kul. De skal over på noget andet. Og der kan atomkraft være løsningen. Og så kan man også slippe for... Det er ikke løsningen i Danmark, skal jeg så sige. Putins energi. Og franskmændene, de kører meget på atomkraftværk. Finnerne gør det, hvis det også... Hvad siger du? Er du stadig med kraftværk i 70'erne? Jeg ved, altså kraftværk er vel egentlig et teknologipositivt... Band. Ja, sådan opfatter jeg det i hvert fald. Ja, som tyskerne er meget teknologipositive. Mm. Så det er vel mere sådan noget, en kommentar, som vil opfatter det der nummer, mere end det sådan noget, mere end det sådan noget Jomfru Ane-band, skridt og frygteligt og Næk, som siger, sig nej på dine børn og dine børnebørns vej. Sig nej til atomkraft. Jeg har ikke glemt, hvad spørgsmålet var. Jamen, det er atomkraft. Undskyld. Er det kraftværk, fordi kraftværk kender jeg godt, det er jo et ekstremt vigtigt band. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, de har bare været betydende for hele en hel genre. Der er ikke noget, der hed TV2 i Danmark. Nej, nej. Hvis du hører det første TV2-plade, det er jo nærmest en dansk udgave af kraftværk. Ja. Så det er jo, de har været ret betydende. Nå, TV2 er et andet band, jeg kunne nævne. Det var jeg rigtig glad for også. Det er de der fantastiske Toyota og verdenlige LP fra 80'erne. Dem skal du hjem og høre, Marie. Jeg er helt vild med TV2, faktisk. De har også været der i 40 år. Men det vi egentlig var ved at spørge dig om, det var, altså, flytter du også lidt rundt på holdningerne omkring atomkraft nu? Jeg har egentlig ikke skiftet holdning på det spørgsmål, fordi jeg har jo læst IPCC's klimarapporter også, dengang jeg havde et rigtigt arbejde. IPCC, altså dem, der kommer med de her rapporter omkring klimaforandringer. Og FN's panel for climate change under FN. Og det har altid været tydeligt, at atomkraft er en del af løsningen. Det betyder ikke, at alle lande skal have det, også det hører at sige. Altså, det vil kræve nogle massive investeringer og ændringer i hele vores infrastruktur, hvis vi skal have det i Danmark. Men man kommer ikke igennem klimaforandringerne, uden også at have det som en energikilde. Og der er sket rigtig, rigtig meget fra Tjernobyl og frem til i dag, det må man jo bare sige. Så og det er min holdning i dag, og det var også min holdning tidligere. Så du er... Jeg er ikke så bange for det. Altså, den frygt, der er ude i befolkningen, er jo vokset ud af Hiroshima, Nagasaki og Tjernobyl, som jo bare ikke har noget at gøre med, hvad vi snakker om i dag. Mm. Fukushima. Ja. Ja, som faktisk... Ja, det var også et interessant problem, der var dengang. Det, man kan sige, det var også... nogle rimelig uheldige omstændigheder. Ikke? Først at jordskælv var sådan en tsunami. Mm. Der, tror man, shit happens. Det gør det. Men det er rigtigt. Altså, der er klart nogle udfordringer også i forhold til, hvordan opbevarer vi atomaffaldet, ligesom vi jo diskuterer bare i Danmark, hvor vi har en lille smule. Men altså, der er jo ikke og noget, den udfordring ikke er der jo stadigvæk. Ja, og det kan, men det kan løses. Men det er, ja, det er min holdning til det spørgsmål. Det er en del af løsningen. Det betyder ikke, at alle lande skal have det. Nej. Så fik vi sgu da også lige afklaret det, selvom at du ikke har været her for at diskutere atomkraft før, men jeg synes også, det er jo et af de steder, hvor man, at jeg ligesom har forstået det, altså det er meget karikeret sagt, men at der faktisk foregår store research, eller god forskning på det område på Nørrebro, og man er nærmest ved at lave sådan nogle køkkenbordsreaktorer derude. Altså, det er jo, jeg ved ikke, altså jeg har ikke forstand på det, men jeg håber da på, at det lykkes, men det, som jeg får mig til at tænke på kraftværk eller radioaktivitet, det er jo sådan også mere den der måde med, altså man hører ordet taktiske atomvåben ret tit lige i disse tider, ikke? Og det er nok mere derover, der er der jo ikke rigtig nogen, der endnu går ind for. Ej, det er svært at sige positive ting om det. Ja, det er det. Men ved du hvad, vi når egentlig ikke så meget mere i dag med det politiske musik. Tak fordi I kom, Marie Bjerre fra Venstre, og til dig, Stinus Lindgren fra De Radikale. Fordi vi har lige vi skulle have uddelt en fidusbamse. Men der er ikke nogen lytter, der overhovedet har ville bidrage med et godt bud. Og måske har det så også noget at gøre med, at vi som sædvanligt blev saboteret og terroriseret af Martin Ruby og Facebook, fordi at vi spillede Spice Girls. Selvom vi betaler dyre domme for at spille musik. Og jeg siger, hvis han er så lidt sindig at tage på folkemødet, så synes jeg, altså dem, der tager det over, de synes, de må passe ham op et eller andet sted, og det gør du, Kåre. Altså, det er fordi det holder simpelthen. Det er, her kan man sige, hvorfor det er et problem, at man har monopoliseret sådan noget som Facebook. Det er ganske forfærdeligt. Det er, at så kan man bare, selvom man betaler for den her ydelse, så får man den ikke, hvis der er nogle særlige omstændigheder. Men der er faktisk, mens vi taler her, så er der faktisk indløbet en lidt trist nyhed. Jakob Ellemann Jensen fra Venstre skriver: kære alle sammen, i mandags blev vores far, og det er Uffe Ellemann Jensen, indlagt på Rigshospitalet. Han er alvorligt syg med den kræft, som han har været plaget af i en årrække. Det er desværre blevet værre over de seneste timer. Derfor er vi begge på vej tilbage fra folkemødet på Bornholm for at være hos ham sammen med familien. De næste dage bliver afgørende, og derfor vil vi prioritere at være hos ham. Med venlig hilsen, Karen Ellemann og Jakob Ellemann Jensen. Det er jo trist af mange grunde. Jeg bliver også lidt bevæget, fordi... Ja, han er en lille mand, der virkelig han har betydet noget for mig, i hvert fald mit politiske virke i min ungdom. Vi håber det bedste, men det tror jeg kommer nok til at præge, i hvert fald Venstre. Lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Vi håber det bedste. Men du tager dig over, det gør jeg ikke i år. Men når nu det kommer til det, der er interessant, synes jeg, ved det der folkemøde i går, eller i morgen, det er, eller i dag, det er jo startet, det er jo ikke, hvor mange mennesker, der kommer, fordi der kommer masser af mennesker, men om det alligevel ikke har forandret sig ved, at det har været først helt aflyst, og så var der sidste år, som var en amputeret udgave af det, som jo altså overhovedet, jeg var med til det, men det mindede ikke på nogen måde om et rigtigt folkemøde. Nej, i år bliver det nok med langt flere mennesker, og man får også lov til at holde lidt mere åben indtil klokken 12. Det var det sidste år. Nu kan man måske have lov at spille musik. Men ja, det virker som om, det er et folkemøde, som vi kender det fra 2019. Og jeg glæder mig enormt meget, selvom selvfølgelig noget tyder på, at Ellemann ikke kommer til at holde sin tale i hvert fald, hvis det er så galt med farmand, som vi åbenbart kan forstå på den kommentar, han har skrevet på Facebook. hvis der sker noget med Uffe Ellemann Jensen i løbet af det her, den her weekend her, så vil det nok også ligge dæmper på nogen, vil jeg tro. Fordi det, han er jo... selvom det er nogle år siden, han var en stor mand i dansk politik, så tror jeg alligevel også, at man... det vil nok sætte sit præg på det, men der foregår jo enormt mange ting på folkemøde. Og nu begynder de også at skælde ud på, at det er for dyrt. Jamen, det er sjovt, at det er politikerne selv, der begynder nu. Og det skal flyttes til Jylland. Nej, hold nu op. Sådan er det jo. Altså, nu har vi hørt på det der Jyllandsvrøvl, om at folkemødet skal flyttes hvert år, siden at det opstod. Folkemødet ligger på Bornholm, uanset hvad det koster, og hvem der har råd til det, om folket deltager eller ej. Men det er da jo interessant, at det åbenbart er blevet så dyrt, altså at Torsten Schack fra Venstre, erhvervsordfører, han synes, at 12.500 kroner for tre overnatninger er måske lige i overkanten for, at han vil til folkemødet. Måske vi kunne lige vende til sidst her den her Otello. Otello-sagen. Men der er ingen bamser i luften. Det bliver en bamseløs uge, det men tror altså, jeg. Men man kan jo sige, jeg hørte faktisk en meget interessant gengivelsessagen på Genstart. Det er et... hvad kan podcasten selvfølgelig genstart her med hvor en anmelder fra Kristeligt Dagblad jo sådan set egentlig gjorde det meget klart. Han kunne simpelthen ikke finde den scene, som de her balletdansere ikke ville spille i den her balletforestilling. Og altså han havde ellers skrevet flere bøger om Otello-forestillingen, og der skulle være noget racistisk i det. Han kunne simpelthen ikke finde det. Så indsnæver han det. Der kunne muligvis være den her scene, men det betyder jo noget fuldstændig modsat af at være racistisk. Og alligevel har man så lagt en forestilling ned på Det Kongelige Teater, som skatteborgerne er med til at finansiere, at den her tysk-amerikanske, i øvrigt homoseksuelle, koreograf, verdensberømte John Neumeier, han skulle lige pludselig være sådan en, der fremstiller folk som stereotyper, fordi Otello er muligvis en afrikaner, han er måske nordafrikaner, maver, den her forestilling. Og så kan man ved at anonymt sige, for vi ved ikke, hvem der er blandt balletdansere, at sige, jamen, det vil vi ikke spille, så har man lagt sådan en forestilling ned, som vi må have kostet timer. Altså, det er jo skatteborgernes penge, der er blevet helt lige ud. Mm. Og man har en ledelse, som ikke vil tage opgøret. Man kunne også sige, ved du hvad, I vil ikke passe jeres arbejde, ved du hvad, så I skulle fyre. Så finder vi bare nogle andre, der vil lave det her. Altså, det kunne man jo have gjort jo, men det gør man ikke. Altså, jeg synes, det hænger ikke sammen. Altså skal nu Vogue bestemme, hvad vi skal spille på Nationalteatret? Ja, og der bliver ikke spillet noget som helst på Nationalteatret, uden skatteborgerne med til at betale det. Så det skal, hvis vi bliver holdt som gidsler i den på grund af det her pjat. Forbindelse, synes jeg, altså ikke fordi, at jeg går ind for det, men det er jo tankevæggende. Jeg læste her i Kristeligt Dagblad, der er en professor, der hedder Michael Bang Petersen, professor i statskundskab, der har lavet en undersøgelse om danskernes forhold til wokeness. Og bare fordi, at 82% ikke mener, at blackface er problematisk, så er det jo ikke enigt med, at det ikke er problematisk, men det var dog godt nok meget voldsomt, at 82% synes, at det er helt okay at male sig sort i hovedet og lege, at man er af en anden etnisk oprindelse. Det med, at det der wokeness, at det fylder så meget og bliver så dagsordenssættende, er jo i virkeligheden noget, der munder ud i en slags mindretalstyrning. Det er jo fordi, det dyrkes på universiteter og venstreorienterede miljøer og det skatteborgerne jo det også med til at finansiere alle de der studier i det ene eller andet omkring wokeness. Spørgsmålet er, at man skulle tage opgør med dem. Det ved jeg ikke. Det er der nogen. Det gør vi, så nu har vi gjort opmærksom på nogle ting. Vi har ikke rigtig andet tilbage end at sige tak for i dag. Godt folkemøde til dem, der er derovre. Og ved knapperne, der sad Josefine M. Hansen. M. Maria Hansen og Simon Gardner Mogensen. Karib var i redaktionen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo